وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دا نسوارو دا يهوديان وغفلتي شروع شوية غفنزلس قباهتنا چه دا غلط صفات پا کیو اللہ رب العزت دا هر یو زان لزان لا جوابونا ورکڑی دی دا غود اعتراضونو دی زینا وس اللہ رب العزت ذکر کئی چه ویس خلق داسی دی چه آغا دا اللہ پا احکاماتو باندی دا اللہ تعالیٰ فا قرآن باندی دا نبی پا طریقو باندی دا نبی پا اقوالو باندی اغا دنیا غورکی او بیا دا غید فارا پینزد دا فیل گئی نو اللہ فرمائی چی ان اللذین یشترون بشک اغا کسان چی اغا غورکی بی عهد اللہ فلوزنو دا اللہ تعالیٰ باندی یا با احکاماتو دا اللہ تعالیٰ باندی و ایمانیهم او غفل قسمونا ثمنم قلیلا اغا دنیا لگا اولائک لا خلاق لهم فی الاخرت دا کسان دیو دفارا نشت دے سبرحا دا دیو دفارا پاخرت کی ولا یکلمهم اللہ اللہ تعالیٰ با دا دیو سر خبری نکی ولا ینظر الیہم او با نگوری دیو تا دا رحمت پا نظر باندی یوم القیامت فورز دا قیامت باندی ولا یزکیہم او نبا دیو فاکلشی دا گناہونونا چی جنت تلاشی ولہم عذاب علیم او دا دیو دا فارا دردناک عذاب دے نو اللہ او فرمائل چی گورا اغا معمولی ہونتی دنیا دا او دا غیب پا وجہ باندی دا خپل دین خرس کو خپل ایمان خرسی پا غا پیسو باندی کتانی خوا تلال شی گواہان نمیلاوی گی نو دا با دا پیسو والا با ولاری وی مال او زرد و در روفی را که زب در گوایی و کم پا دروغ باندی دا شانتی قسمون بخوری پناروا باندی دا پیسو دا پارا دا معمولی دنیا دا پارا فلزان غرکو نو اللہ فرمائی ان اللذین یشترون بی عهد اللہ بیشکا کسان چیغ ورکی احکامات دا اللہ تعالی ورکڑی دی پاکاماتو دا اللہ باندی و ایمانیهم او قسمنا ثمنا قلیلا اغا دنیا لگے پا دی احکاماتو دا اللہ تعالی باندی ورکڑی دا اولائی کلا خلاق لهم پینز قسم صداگانی دا کسانو دا پارا اولئک لا خلاق لهم اول نمبر و ان بعید کسانو د پارا سیسا فی الاخرت فاخرت کی یعنی دا نا چی آغا ایسا بلکل زیب نینا نا اخیرت تا بخدا هر چا بندی اخیرت را تو والا دے خو چی اکما سفا او دا آرام والا زید اغا بدتا نمیلا بگی دا پا جہنم پا کندو کی او پا غور کی بپروتی دویم نمبر ولا یکلمهم اللہ اللہ تعالی بعد دیو سرا خبری نکی اللہ تعالی بعد دیو سرا خبری نکی سوال پیدا کی گی چی سور مومنون کی اللہ رب العزت فرمائے آیت نمبر 104 کی وَإِتَلْفَهُ اُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِيُونَ وَيُوَبَسْ وَزَوَلَيْشِ دَدِي خَلْقُ مَخُنَا فَوُورْ کی عَوْدَا بَبَدِي کی دیر بد شکل کلیشی أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِ تُتْلَ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ آخره کی بیا وی وَيْقَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ وَيْزَمَا دَخْوَانَ عَدِّرِ شَيْ زَمَانَ عَلِّرِ قْلِ شَيْ زَمَا سَرَ خَبَرِ مَكَوَ يَاللَّهَ بَوَرْتَ فَرْمَائِ نوال تی خو خبری ورسر وکلی شوی او دل تسنگا وی تی خبری اللہ تعالی بر دیو سر خبری نکی جواب آغا خبری دی چی لا یکلمهم کلاما یفیدهم لا یفیدهم دیو لبس فائدہ نور کئی دا آغا رحمت خبری با دیو سر نکی یا کلاما رحمت دیو سر با دا رحمت خبری نکی او نبا ورسر آغا خبری کئی دیو لبس فائدہ ورکی اغه کلام توبیخی بر دیو سره کوي اغه د حسین ډکی خبرې بر دیو سره کوي نو الله فرمایي ولا یکلمهم الله الله تعالی با خبر نه کوي د دیو سره ولا ينظر الیهم او نه بغور دیو تا یوم القیامت فورز د قیامت باندې د رحمت په نظر با دیو ته نه ګوري دا درم دریو شو سلورم نمبر ولا یزکیهم ولا یزکیهم او پاک بن نکړی شی د دیونا گناونا چې د گنانا سره پاک شی نو بیا جنت ته ځی نو د بعد گنانا نفاکی ولهم عذاب الیم او پنځم نمبر د دیو د فار عذاب دردناک دی دردناک عذاب به دیو د فار چې کله دا آیات نازل شو نو صحابه کرام نبی علیہ السلام ته فرمایي و یا رسول الله خابو وحسرو خابو وخسرو اے د الله حبیبا و تباو برباد شو توانیان شو منهم یا رسول الله و دا سوګ دی د الله حبیبا دا پنځه د پیچ په وختلی دا پنځه قسمه سزاګانی چې واورول شي نو دا سوګ دی منهم یا رسول الله نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمای المسبل ایزاره و یو پدی کې هغه سره دی چې هغه خپل پنځه د گیټو نه لاندې راکاږي هغه خپل پنځه نه برکې نو دا پنځه قسمه سزاګانی دا غد فارام وز یو سره دی چې هغه ټیلر ولا چرته پرتو ګت کړی دی یا دا سړی اسی شبل شبل دی دا ازله کې نه راځي کوشش کوي چې زرا برکم خو بیا هم کته زور کوي دا برکه پرتو کته زور کوي نو خیر هغه پدې کې نه راځي علماء کرام ذکر کوي هو کچری د خیال د وجینا د تکبر د وجینا هغه پنځه کته راکایي او نن سبا نظام الټه دی اغه زنانه له فکر دي چې خپل پنسي لاندې خدته کې جټي پټي کې اغه زنانه او پرتګونه لاند لو غلاکان لاندې بزمه کرا کاږي د ځان نه جنہ کوي جوړي کړي دي عمر رضی الله تعالی عنه په دور کې والج دی روان دی ډیر پناز او پنخره باندې اغه ولا یو چابک ور کو چنیغ بزی دا د عمر خلافت دی ځان نه بجینوټي نه جوړي نو نن سبا لکان ټول ځان نه غجینوټي نه جوړي کړي دي او پنسي بلاندې را کاږي جنی تا گوری دا الگ پیشن بکی الگ تا گوری جنی پیشن بکی نو فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل مسبلو ایزارہو اول نمبر رد دیا دا پینزہ قسم دا پیدا و سڑی دا فاردی چیغا فلی پینسی لاندی دا پڑکو نراکا گیا بل حدیث دے فرمائے ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار ويدا چاپن سي چې د ګټو نخکتوي نو دا به پور کې سودي لازمان بدا ورته زي چې تکبر او د خیال د وجنا فلي بن سي لاندې راکاږي او دویم نمبر هغه سړی دی الملفق سلعته بالحلف الكاذب اغه سړی دکاندار اغه دکاندار چې خپل سامانونه خرڅی او په قسمونو باندې خرڅی قسم خوري ته دې او چې ځه نه وای قسم دې چې دې سړی رانه په سل غوښتو مانه دی ورکړې تاله وای در کومه په دروغ باندې قسم بخوري ادا وای قسم دې چې دا ما په سل روپۍ راوړې هغه به چرته په 50-75 روپۍ راوړې نو ولې قسمونه خوري ولې خپل مال اغه خپل حلال مال دی او هغه کې نقصان پیدا کې قسمونه مخرا قسمونه دی خوړنه دا 15 قسمه د پی به پتا باندې لګي نو فرمای الملفق سلعته بالحلف الكاذب اغه سره چې خپل مال خرڅي په دروغ قسمونه باندې او دریم نمبر المنان نسباتل والا چاله مال ورکی چاله زکات ورکی چاله صدقات ورکی نو بیا پسې خبرې کوي وای ګور اعظم په پیسو باندې راغړ شوې وای زمو په خیراتونو باندې راغړ شوې وس ما ته خبرې کې یا مدرسه کې به چاندا ورکړي کچرته بچي سورانه و چې مدرسې نه راوځي نو وای مدرسه دا زمو په پیسو باندې جوړه شوې ده وزمو بچي به نه پرې غو دی کیږي نو هغه خپل مال ټول په سیلاب باندې ویسي او هغه خالی ګټه کوم سری صفوان مخکې ذکر شوی دی دا خالی ګټه په شانتي هغه وار میدان پاتې شي خپل عمل ټول برباد کی هغه شیخ القران یو واقعا ذکر کوي او سړیو هغه چاله صادر ورکاو چې مرا کو مړ ته صادر راکې خو بیر اوس د خبرې کې او د خلکو په مخ کې سړی شرمې او چې نه نه نو مدا د تعالی در کوم دې باره کې د تې سامنے مې ټیک دا وای دا صحیح ده خو چې سجرا ته وینو بیا به د نه انتهایی خپې مې نه سره تنه صادره ورکړه د جبل سګن غونه ناستر دې دا وره صادره غله چپل صادره ته غدې شدا چې مونږ څنګه صادره خو ګرم دی کنه صادره چې زما خسته چون زه خو په ګډیر تو دوما نو خپل خو دې وګو کنه نو هغه خلک منان باطل والا هغه وداز باطل کین وې باطل والا تواورا تیز باطل والا استاد پاره باخیرت کې سنې الله بر سر رحمت خبرې نه کوي نہ بتا تا در رحمت په نظر باندې ګوري په ورځ د قیامت باندې نه بده ګناونه پاکيږي او استاد فار به دردناک عذاب نو د درې قسم کسان دي یو المسبل ایزاره چاغه پړکیون لاندې پر توګ دې پنسې لاندې دویم نمبر المنان دریم نمبر هغه دکاندار خو د قسمونو والا قسمونه بخوري نو دا قسمونو والا د پاره هم دا د پیډي مخکی وان منهم لفريقا يلون السنتهم او باز د دیونا غسودی نه هم نمبر پلیتی د دې نه ذکر کوي فرمای وان منهم باز د دیونا لفريقا خما خیوډلدا يلون السنتهم چې اړای با پلیجبی بل کتاب فکتاب سرا لتحسبو من الكتاب دے دا فارا چیتا گمان وکی چی دا کتاب دے وما ہوا من الكتاب آغا با کتاب نئی دا خپل زان با خبری جوڑائی ویقولون ہوا من عند اللہ وعبداد اللہ دا طرف ندے وما ہوا من عند اللہ آغا با دا اللہ دا طرف ندے ویقولون وعبا فعل اللہ فعلا باندی الکذب دروغ وهم یعلمون دا بخفویی چی ما دروغ ویلو پدې باندې بخپ وی یی چې پدې پر خبره کې درو جن یما هو بیا به هم درو وی یو معتزلی دی یو معتزلی دی د حسن بصری رحم الله تعالی شاګرد دی نو چې هغه به کلام هغه به کله داز وای نو هغه به سویلو هغه به چې هاذا رای الحسن دا د حسن رای د خلکو ورته ویلو خلقو ورطویلو جدا تولی تفو دا دین انکار گتوی جدا دا حسن رحمه اللہ و تعالی دا غر آئی دا دا خو اللہ کلام دی اللہ ویلی دی تولی اقا تا دا دی نسبت که اقا ورطوی نانا ما دا سن دی ویلی ها دا رای الحسن دا کودی رای دا خیستر آئی دا اقا جبه پا دی بانی آرولا چی کلبا چا پی تیراز وکو نو بیا بی اقا بدلولا نوز بخلا کونی هغه خیسته کلام به د الله تعالی او هغې نه به تعویلات ورکوي، هغه به بدلوي خپل ځان ته به وي، هغه پټۍ لګوي او خپل ځان دپاره به پایده تېر وباسي. نو فرمای بازی د دیونا لفریقا خامخا و ډلدا یلون السنتهم، چې اړای با خپل زبانونا. مثال په پښتو کې ساده مثال واورا، ګوره چې یو سړی کله غلطی خبرې کوي، دا کنزل کوي، بربادی وای، سپوری توری وای، سپک انسانی، نو خلک ورته څه وای؟ خلک وای وای پرې د سپه دې چې غاپی وای، پرې دې چې غاپی وای، خلک ورته سپه وای، یا وای وای دې اسانی ګیری وای. خو چې کله یو سړی خیسته خبرې کوي، خیسته اخلاق، خیسته خبرې، د الله د دین خبرې، نو خلک وای د خپلې نه ګولونه دوړي، یا یو شانتې زبان دی. ابلعم ابن باورا روسته براشي چې هغه موسی علیه السلام ته خیری وکړي، نو الله رب العزت فرمایي فمثلوه کمثل الکلب، وای دا د سپینم بدتر دی، سپی دی او د سپینم ورخوا دی، کته شړی او کنی شړی خدا به دا خپل غفا کوي. نو فرمایي لفریقا یلون السنتهم خامخا و ډل به چاړی با خپل ژبې لرا بالکتاب فکتاب سرا لتحسبوه من الکتاب دے دفارا چی تا گمان وکی پا دے باندی چی دادا کتاب ندی بی ما کتبوهو بی ایدیهم آغا تفسیرون والا ذکر کردی چی پا خپلو لاسونے پا کلی کل کردی او بی خلقو توی وما هو من الکتاب غبنی دا کتابنا ویقولون وی هو من عند اللہ دادا اللہ دا طرف نراغلے دے وما هو من عند اللہ اغبد اللہ دا طرف ننی ویقولون اوائی علی اللہ فاللہ باندی الكذب درو وهم یعلمون او دا پدی باندی دیر خفویگی. بل لسم نمبر فلیتی ما کان لی بشر ان یعطیه اللہ الكتاب و ان دی مناسب حس یو سڑی نرا ندی مناسب یو سڑی لرا ایواتیه اللہ الكتابا چوار کردت اللہ تلا کتاب والحکمت والحکمو فوہد دین والنبوتا او پیغمبری. که یو سڑی لرا اللہ تعالی صفویا یا پیغمبری یا دا قرآن علم ورلور کری، نو دیو با آغینا پل مشر جوڑی او داغی عبادت بکی. نو دا لسم نمبر فریتی شرکو هم بی عباد اللہ صالحین، دا دیو شرکو دا اللہ پنکانو بندگانو باندی. دا دی آیات کریم اغا شان نزول اغا داده چی دی مشرکانو نسوارو یهودیانو دیو گویل ویل عیسی علیه السلام او مریم داغی مور آغی مونگ تویلی دی چی تاسو زمونگ عبادت کوئی، مونگ استاسو الهان یو، نو دا دیو وجینا مونگ دا دیو عبادت کو. یادا چی آغا جنی خکارشوی و مریم نومی و عیسی علیه السلام اغا قبر نو ویرا پاسی ده دشپی او ما ته ویلو چی جاڑا مو او زو اللہ رب العزت زویما یا الهیم پخپلا العیاد بالله او زستاسو ده گناونو ده کفاری ده فار راغلیما، یا غید خبر خورا کڑی وا او مور اغم اله ده زما، نو ده خبر خورا کڑی وا. نو دی وی چی مونگا زکا وزداغی عبادت کو چی مونتا عیسی علیه السلام پخپل ویلی دی او مور چی مونتا تاسو عبادت کوی مونگا ستاسو الهان جو، نو اللہ رب العزت داغی جواب کئی چی اے ظالمانو اے مشرکانو اغف زمان نبیانو یو نبیلا دا پکار ندی. نو فرمای ما کان لی بشرین ممکن ندی د یو سړی د پارا ایوتیه الله الکتابا چې ورکی الله تعالی هغه تا کتاب، الله تعالی هغه ته کتاب ورکی، والحکما او پیغمبری والنبوتا والحکم فهد دین والنبوتا او پیغمبری ثم یقول للناس بیاوائی خلقو تا کونو عبادا لی شیئے خلقو زما بندگان من دون اللہ ما سواد اللہ تعالی نا کم یو نبی چی راغلے دے آغا ہما تا محتاج دے زمان دعاگانی غواری نولی تا سپاغی منی تومت لگوئی لکا وز با دی وقتی هم بدعاتیان ظالمان آغا مشرکان هم دا آغا وقت خبری را نقل کری دی او وی و شیخ عبدالقادر جیلانی مونتا پخپل کتاب قصیده غوثیه کی لیکلی دی چکل تاسو ته تکلیف راشی نو دا وی یا غوث اعظم یا غوث اعظم ما ته آواز کوه ادریک نی وی تاسو ما بیا مومی چکل تاسو ما ته یا غوث اعظم وی نو زب تاسو ته در رسیدلی یما دا اغا خپل ځان د پاره اهلی جوړی دا خپل ځان کتابونه لیکلی دی او هغه ته منسوب کړی دی هغه چرتم دانشی ویلی هغه د الله ولی وو ولی هغه د الله سره ځان شریک کړي هغه خلق د غیر الله د عبادت نه منع کاوه تاسو په هغه باندې الزام لګوي او بیا وی یا عبدالقادر جیلانی شیئا لله څه شی راکا د الله د پاره او مونږ ته سر ځان نه ورسوه زمونږ امداد وکا په هغه باندې دا درو جوړی او عیسی علیه السلام هغه چرته ویلی دی عیسی علیه السلام سوره مائده آیت نمبر 116 کی الله فرمایي قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذوني و امي الهين من دون الله و چکل الله وای د قیامت په ورځ باندې یا عیسی د مریم زویا تا دی خلقو تویلی و چانتا قلتا للناس اتخذونی اے خلقو ونسی مالرا و امی الہین او زما مرد و الہان وی تا دی خلقو تا دا خبر کری و جدا خلقوی چی مونتا عیسیٰ علیہ السلام پخپل ویلیو آغا بورتا وی قال سبحانک اللہ تا دیر پاکیز چرتا زو چرتا تو او کما ویلی ان کنت قلته فقد علمت تا ته پتر تعلیم الغیب زاده تا ته الله تعالی اسید خلق دا اور غلو دا پاروی نور الله تعالی تا پترا چې زما پیغمبر چرتم دا کار نشی کوله نو فرمای ما کان لبشر ندی پکار ندی ما کان لبشر او ممکن ندا د یو سړی دا پارا ایوتیه الله الكتاب چوار کی دت اللہ تعالی کتاب والحکم او پیغمبری والنبوتا والحکم او فواد دین والنبوتا او پیغمبری ثم یقول للناس او دا غیب موجود بیا خلق توی جکونو عبادا لی تاسو زما بندگان شئی من دون اللہ ما سواد اللہ تعالی نام ولكن كونوا ربانيين ولكن يقول مقدر فت بگی پروت دے لیکن دیو بوئی كونوا ربانيين تاسو شی خدا پرستا بما كنتم تعلمون الكتاب فسبب داغی چی تاسو تعلیم ورکوی خلق تا دا کتاب و بما كنتم تدرسون او بسبب داغی چی تاسو ازدکون کی اید اللہ دا کتاب یادا بما كنتم تعلمون الكتاب فسبب داغی چی تاسو زان لازدکوی کتاب لرا و بما كنتم تدرسون او پسبب داغی چی تاسو نور خلق تا درسون کوي وزدلت ربانيين ذکر شو ربانيين چاته وي نظم الدرر وعلى لکري دي وي تابعين طريقه الرب منسوبين اليه بكمال العلم الذين للعمل هغه کسان چې هغه د الله تعالی د طريقې ځان پابند کی او علم حاصل کی خدا سه علم حاصل کی چې عمل په همي تشوال عالم نه فَإِنَّ رَبَّانِ هُوَ شَدِيدُ التَّمَسُّكِ هُوَ شَدِيدُ التَّمَسُّكِ بِدِينِ اللَّهِ رَبَّانِ هَغَ چَاتَ وَي چَاغَ مَزْبُوط رَانِ هُن كَي دَ اللَّهِ تَعَلَى دِين دَرَا هُم عَيْلَمِ هُم حَسِلْ كَي او دَ عَيْلَمْ سَرَ سَرَا فَاغِي بَانْدِي عَمَلْ هُم كَي نُدَقِّتَ رَبَّانِيِّن وَي ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ هغه چې کله وفات شو نو محمد ابن حنیفه هغه وای ما ربانی ین هذه الامه اغا ربانی د دې امت ربانی او خدا پرست سره اغا لاله دنیا نه رخصت شو نو ربانی هغه چاته وای چې اغا بالکل د الله تعالی په دین باندې کلک ولاړی او د الله تعالی د احکامات او پابندی او کم نبی جی راغلی نو دا اغا د طریقې نه بل طرف ته ناوړي نو فرمای ولکن کونو ربانینا شیطا سو خدا پرستا بی ما کنتم تعلمون الكتاب فسبب داغی چی تاسو یادوی کتاب لرا و بی ما کنتم تدرسون او پسبب داغی چی تاسو نور خلق تا درسون کوی عیسی علیه الصلاة والسلام پا بارکی جکل دن اجران نا آغا یهودیان او نسوارا نبی علیه الصلاة والسلام خوال راغلیو نبی علیه الصلاة والسلام قال یهودیان راغلی دی نبی علیه الصلاة والسلام ورتوی تاسو د یو الله تعالی عبادت ولی نکوی ولی تاسو د غټونه غواړی ولی تاسو د بندگانو نه الهان جوړ کړی دی نو دا ورته سوی دا یهودیان ورتوی وای خا ته دا غواړی چې څنګه چې عیسی علیه الصلاة والسلام خلقو دا غی عبادت کاو نو ته دا غواړی چې موږ ستا عبادت وکړو تمنګ دې ترابري نبي عليه الصلاه والسلام ورته فرمای و معاذ الله ان نعبد غير الله او نامر بعبادت غيره و اذا الله نه پنا واړم بغیر الله په عبادت سره او یاد چې تاسو ته حکم کوم چې د بل چا عبادت وکي ز پنا واړم د الله نه تاسو خبرې کوي بل حدیث کې راغلي دي حسن بصري رحمه الله تعالی هغه فرمای چې بلغنی ما ته دا حدیث را رسیدلې ده چې ان رجلا یوسعو قال غول یا محمد نسلم علیک کما نسلم بعضنا على بعض وای مونږه خو پتا باندې سلام داسې چولک څنګه چې مونږه بخپلو کې یو بل ته سلام وایو نو ابلا نسجد مونږه تا ته سجده ولې نه کوو تا ته سجده وکړو ځکه ابلا نسجد لک ته پیغمبرې ته په مونږ کې مشر یې نو کچری مونږ تا تم سلام کو دی نور خلکو ته هم سلام کو نو ستا او د دی نور خلکو څه پرخ شو نبی علیه السلام ورته فرمای لا داسې کار مکوئ ولکن اکرمو نبیکم او تاسو د خپل نبی عزت کوئ و اعرف الحق لاهله او چاته د پکار دا اهل په جنا هغه ته سجده کوئ مزر سجده لایق نیما سجده یو الله ته کوئ نو فرمای بما کنتم تعلمون الكتاب فسبب داغی چی تاسو زدکوی قرآن لرا و بما کنتم تدرسون او فسبب داغی چی تاسو نور خلقو تا درسو نکوی علماء کرام ذکر کئی وی سخلق داسی دے چی آغا پا دے باندی آغا سمولیان آغا پا دے باندی دیر سخ پا کیی وګوره تاسو عام خلق ته قران ولي خي اميان ته قران ولي خي نو دې دې څه مطلب هغه علماء کرام هغه حدیثو کرام غلي دي چې هر سړی د پکار دي چې هغه قران زده کی او قران په احکامات باندې ځان پوهه کی د قران په تفسیر باندې ځان پوهه کی خو چې کله یو عالم سړی هغه علم زده کی نو هغه به پکار ده چې هغه به نور ته ورسي اغا شیخ القرآن ولی اللہ دا کابل گرام اللہ دی پا قبر رحمتونه ولیگی اغا ذکر کئی وی تبلیغی جماعت را غلی او او پا جماعت کی او زپاس دما خبره می وکڑا کسانو تمیوی چی وقتونه ولگوی وی پا دی که یو مولاو اغا وی چی که نمولا زمون کندوان ڈک دی دا دانو نمونگا نور چا تا سه ضرورت تی مونگا دا علم خزانی و زمونگا چا تا سه ضرورت تی نو هغه ورته ډیر کار شو چې ټیک دا تا خپل کندوان ډ کړی دی خدا بل چاله هم ورکول په کار دی کنه و خو نه غوا چې دا دین بل چاته ورسه په دې کار نه کی تا علم حاصل کو نو بس زبا چا شوما او زمان اور چاته ضرورت نشته رینا نه چا علم دی حاصل کو نو تا غټ غټ په ځان باندې واچاو نو فرمای ولکن کونو ربانینا دا نیکان خلق بوي چې تاسو شی خدا پرستام تاسو شیخ خدا پرستا بما کنتم تعلمون الكتاب فسبب دا عبان دی چی تاسو یادوی کتاب لرا امام زحاک رحمه اللہ تعالی هغه ذکر کوي ولا یعذر احد حر ولا عبد ولا رجل ولا امرأة ولا يتعلم من القرآن جهده ما بلغ منه كونوا فقهاء او كونوا فقراء و هر سړی دا پکار دی چې هغه ځان فقيه جوړ کی کډیر نه نو سنه ساده قران علوم حاصل کی ته حدیث علوم حاصل کی هغه بزان کی راولي هغه عملن بزان کی راولي او علمن بزان کی راولي هر سړی له وای دا پکار دی دا نه چې واجی عالم سړی بس د کول کوي او میان بدغه سینا سینا نه نو فرمای بما کنتم تعلمون الكتاب سبب دا جتا سو د کوي کتاب لرا او بما کنتم تدرسون او په سبب دا جتا سو نور خلق تا درسونه کوي بیا ترون بعهد الله بشکا کسان چې هغه ورکړې دي احکامات د الله تعالی و ايمانهم سمنن قليلا او قسمون اخبل او قسمون اخبل په دنیا لګ باندې اولئک ادا کسان خلاق لهم فی الاخرت نبی صبر حاد دیو دفار باخرت کی ولا یکلمهم اللہ اللہ بد دیو سر خبر نکی ولا ینظر الیہم یوم القیامت اللہ بنگوری دیو تا در احمد پا نظر باندی پورز دا قیامت ولا یزکیہم نبا پاکشی دیو نگناونا ولهم عذاب علیم دیو دفار عذاب درناک دے وَإِنَّ مِنْهُمَ وَبَعْضِ دَدِيُنَا لَفَرِيقٌ خَامَ خَائِ وَدَلَدَا يَلْوُنَا لِسِنَتَهُمْ چِعَلَيْ بَعْتَ وَهِ بَعْفَلِ جَبِي بِالْكِتَابِ فَكِتَابْ سَرَا لِتَحْزَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ دِدَ فَرَاچِتَ گُمَانُ وَكِي پَدِ بَانْدِ دَ كِتَابِ وما هو من الكتاب يودا بني دا كتابنا ويقولون اوائي هو من عند الله داد الله دا طرفنا دي وما هو من عند الله او عبد الله دا طرفنا ني ويقولون على الله الكذب وائي فالا باندي درو وهم يعلمون او دا خبوي بدي باندي ما كان لبشر او ندی ممکن یو سړی د فارایوت یه الله الكتاب چې ورډی الله دتا ایلم د کتاب والحکم فواد دین والهن والنبوته پیغمبري ثم يقول للناس او بيدا وای خلقتا كونوا عبادا لي شزا شیدا ما بندگان من دون الله ما سوا د الله نا ولكن كونوا ربانيين لیکن آغا بوئی چی شیطا سو خدا فرستا بی ما کنتم تعلیمون الكتاب فسبب داغی چی تاسو زدکوئی قرآن لرا و بی ما کنتم تدرسون او فسبب داغی چی تاسو نور تدرسون کوئی یادا مانا بی ما کنتم تعلیمون الكتاب فسبب داغی چی تاسو تعلیم ورکوئی نور خلق تا دا کتاب و بی ما کنتم تدرسون او بس سبب داری چی تاسو پخپل زده کوئی بیا ان الذين اشترون بعهد الله بشکاغ سانچا ورقی پلوزن د الله تعالی باندی ورقی پلوزن د الله باندی و ایمانهم او قسمنا فل سمنا قلیلا اغه دنیا لگا اولای کدا کسان لا خلق لهم نبی صبر قد دیو دفارا فل اخرت باخرت کی ولا یکلمهم الله الله بخبر نکید دیو سرا ولا ينظر اليهم ونبغور ديو تا رحمت په نظر باندې يوم القيامه په ورځ د قیامت ولا يزكيهم وفاق بنګړې شي د ديو نا ولهم عذاب اليم او د ديو د پاره دردناک عذاب دي وان منهم بعض د ديو نا لفريق خاما خي ودلدا يلون السنتهم تا وي باقل جبل رام الكتاب په کتاب سرا لتحسبوه من الكتاب دی دفارا چیتا گمان وکی پدیو باندی چی دا کتاب دی وما هو من الكتاب او دا بنی دا کتاب نام ویقولون هو من عند الله او دا بوئی دا دا اللہ دا طرف ندی وما هو من عند الله او دا بنی دا اللہ دا طرف نا ویقولون علی اللہ الكذب وائب فاللہ باندی دروغ او دیو خبویگی ما كان لبشر ندي ممكن دا يو سړي دا فارا ايوتيه الله الكتاب چورقلي دا الله كتاب والحق والحكم وفواد الدين والنبوة وفيغمبري ثم يقول للناس بأدعوة خلق دا كونوا عبادا لي شيء زما بندگان من دون الله ما سوى دلانا ولكن كونوا ربانيين لكن أغويت شيطا سو خدا پرستا بما كنتم تعلمون الكتاب فسبب داغي تاسوز دكوي تاسوس دکوی کتاب لرا و بما کنتم تدرسون او بسبب داغی چی تاسو نورو تدرس ورکوی